koka mwane mokolo yoko mona ngai na boyo yemisa na bato bolingo ndenge toka bwani yemisa bayeba bolingo motindo na seporte motema eboya motungisi bambanda motungisi mingi bambanda balinga tepe nakoboya yo bala basimisa dosia na bala bala bolingo yebisa verite anga nyaso na supporte o bolingo lelo zongeni mamba na soki makoti bolingo ni bala ekomi embele embele mamba nga baposa kitoko na kokate o mama Mala ya basi misato bambanda trouble tango nyoso bambanda nokina bela maladie ya cardia bamona kibino mama nore pona kato yo nambanda pendo na eba yo nambanda malo bela kenga na kwaya kato motema pasiye mama anganya so Bambanda, mobali na linga, ateki bolingo, na memi kuze, likolo ya lamu. Na kosala zuwa, mama, zuwe zali na tina, bambanda, epana yena zali, mwasi ya liboso, na eba na kombo, na famina yewa.